segít! Somiar, somiar, totes les portes s'obriran, se t'obriran. Com els núvols al cel, o com ho fa un avió, és a les teves mans. Sempre ets a prop seu, oi? Ja ho veus. Ho sabies, que en Yukito no era humà? Sí. Això ho hem de celebrar. La Sakura ha estat nomenada nova senyora. Però amb el nivell de poder que té, li resultarà impossible governar el protector i les cartes alhora. Sí, tens raó. Potser ens hauríem de quedar més temps amb ella en la nostra forma terrestre. Vols així, fins i tot pots notar sensació de plana. I volar com el vent se t'obrirà. Com els núvols al cel, és a les teves mans poder-ho fer. Si ho vols així, fins i tot pots notar sensació de plana. I volar com el vent. Però tot va molt bé, va molt bé, fins i tot algun dia. Sakura! Oh, Kero, saps què? Ho he aconseguit! Ha ha ha!